Beti eztabaidan da, bikote bat, beti eztabaidan. Edo zein gaia dela, etxeko gozak, eguneroko kontua, gaztatarta badala, patinetea dala, eta gero gai potoloak ere bai. Gai potoloak ere bai. Bikote baten arteko harremanek. Bai, egunerokoa. Egunerokoa, eta bueno, batzutan sortzen diren eztabaida zail horiek, ez da, konfiantzan daudenez, ba, bueno, bakoitzak botatzen du, benetan uste duena edo. Saiatzen gara esateratzen komediatik, naiz eta gai horiek potoloak izan da, surrogazioa, mitu... Abortua, bortxaketa, noiz da... Musulmanen beloa, bueno, tartekan bat epaketak gozteak, astakiriren bat botatzen du, baina gero beste atatzen, nola esan dezak ez du hori, eta orduan, egiten dugu konpensatzen da, eta jendea, esatu, bueno, jendea da beti, zesan du horrek, beste horrek, eta orduan arrastoia beti dago, batzeko besteak, fin, nola, oso joku polita. Itzulpen utza edo moldaketa bat da, pixka bat? Moldaketa desente, indegu, azteko Parisko bikote bat, bikote burgez, beretan, ordi, Euskal Herria ekarri, Bilbora ekarri dugu, ordun, sinisgarria izateko, antzekoa geha, baina ez geha berdinak, bikote frantses, gu baino, zarra, ni baino hendi zarra, hamar urte gehiago alen itentzunak. Gaiak tratatu duguz bestera batera, bebai, kontu handiz. Ze badira gai potoloak eta batzuk latzak izan direnak arantzatzuak, eta bueno, saiatu gara hortik pasaten apur bat, kontuz, gauzak esaten, baina igual gure modure, bai. Euskaldun moduan gure bai. Modure. Eta gero beste txiste batzuk, gaj batzuk, euskeraz jakinda baino ez die ulertzen, berak. Gure humoretik dauz ekarriak eta erderaz edo frantsesez ezelango zentzunik ez daukate baina euskeraz, bai, badire hitz jokuak. Bai. Frantsesetik zuzenean, ez gazteleraz ez dugu ingo, hau euskeraz utxean ingo dugu. Gure arroa da txaloren gainez. Gure proposamena izen da. Bai, bai, aurrekoarekin ere, bai, normalien bi bertsio egiten dira, txalo biten ditu, eta nik aurrekoan konpromisoa ere euskeraz. Eta zergetik eskatu duzu ez egite espainolera? Nik aspalditik praktikatzen dute hori nik uste dute bi bertsioena aspaldi irutzez egin pixat absurdoa. Igual obra bat erdera zein dezak ez gazteleraz, beste bat euskeraz, baina horri biltzea gaina beti bi bertsio egiten diren euskerazko bertsioa atendatzen da galtzaile. Hori da. Eta egie da, mina handia emoten dauela barakaldo bateraz, edo ez dakit, basauri batera, deitzea erderaz, antzeslana erderaz egiteko, euskera zeukin da, iparraldeko antzokietara joatea gustatuko litzaiguke. Zubi hori... Hemendik deibak Fran Suarez adiskideari. Fran... Bezez, gu konbiatugu. Desiatzen da, gaude, amorratzen gaude. Amorratzen. Kasu honetan, ba, bueno, badirudi, badala ikusmina... Itziarren gatik izan, bai, igual. Bai, baino, badao, ikus mila. Niri, negaina ilusinio egiten dozte, ze niri, karo, jende asko ibilida, erlazionatzen nahu gehiago orain gazteleragaz, euskaragaz, baino gehiago, eta jo, ilusinio egiten dozte, jendea etortea, euskarazko pieza bat ikustera. Bauzkago mordoska bat eta ondo. Bai. Oso ondo, mila esker. Zuri eta nire zuen arte. Aupa.